digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. 10 éves évfordulót ünneplünk most, nem tudom, hogy kitaláljátok-e, minek van a 10 éves születésnapja. MP3-mal függ össze egyébként. Én majdnem mondtam másnak, tényleg most van a 10 éves születésnapja. Na mi az, mondjad? Hát minden idők legjobban eladott logikai játékának, a Bejeweled-nek, amelyet a Facebookon és egyéb helyeken biztos, hogy ti is már kipróbáltatok. Az 10 éves? 3 darab egyforma színű kis gyémántocskának kell egymás mellett lennie, és akkor eltűnik. Ez pont 10 éves. Csak ennek kevés köze van az MP3-hoz. Viszont 50 milliót eladtak belőle. Remek. Na, más tippek, tétek, ajánlatok. Napster. A Napster 10 éves. Ó! Hoppá! Ugye? Hogy elfelejtettük, mi? A Napster nem. Mi az a Napster? A Napster nem. Lehet... Működik az még? Nem működik, nem? Működik, csak nagyon módosult formában, tehát ez most már egy üzleti vállalkozás, a Napster, és fizetős szolgáltatás. Magyarul két érdekel kategóriában futtak. Hát igen, ez volt az alapja a nagy felfutásnak, hogy szebb napjaiban 20 millió felhasználó? Én őszinte leszek, én már akkor is Audioplanetet használtam, amikor még a Napster illegális volt, tehát... Nagyon sokan használták a Napstert, egy kollégiumi szobából indult el, majd hamarosan emberek 10 millióinak kedvence lett. És még szerintem mi akkor nagyon sokat beszéltünk erről, hogy hatalmas hatása lesz a zeneiparra a Napsternek, illetve ennek az eszméletlen mennyiségű letöltögetésnek. Hát látjuk is. És az a maihoz képest milyen kevés, így jobban belegondolva. Tehát már az előfizetőszám vagy a letöltött? Nem, nem, amikor a MP3 letöltési áradat van a világban, ahhoz képest a Napster a maga idejében, hát elég szerény volt. De onnan indult el a történet. Hát onnan indult el. Azt hittem mondani akarsz. Most, hogy megemlékezünk a 10 éves évfordulójáról, kérdezzük meg azt, hogy még hány évig élnek a készítő, vagy ülnek a készítői. Az is egy születésnap lesz. De egyébként mit, az... Bocsánat, mit hallott? Tehát bekeményítek a jogászok oda tengeren túlon, tehát nem csak ülni fogom. Bírósági kapcsolatokkal rendelkezik. Hát ők visszavonultak, hát azért lett legális szolgáltatás igen, igen, belőle. Igen. Csak vicceltem. De egyébként azóta is vannak követői a Napsternek. Tehát vannak olyan, hát különböző módokon megvalósított fájlcserélő rendszerek, amik hasonlóképpen így vagy úgy, de azért biztosítják, hogy lehet MP3 zenét letölteni. Mi nem ismerünk ilyet tényleg? Nem, egyáltalán. Sose hallottunk róla. Mesélj! Az újdonság, nekem is. Hát csak pletykákat hallani erről. Egyébként az asztal körül tényleg ül valaki, aki még soha életében nem töltött le MP3-ot. És ez te vagy, Zoli? Ez én vagyok. Hát, azt tudom, hogy hogy kell. Akkor most én nem tudom, hogy gratuláljunk-e a Napster egykor elindítóinak, vagy pedig ne? Hát abból a szempontból gratuláljunk, mint minden forradalmat elindítónak illik gratulálni, az, hogy mi lesz a végeredmény. Lásd, nagy francia forradalomból is császárság lett végül is ilyen rövid-hosszú távon, hát a Napsterből is világ körüli MP3 elszabadulás lett, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak. Hát gratuláltunk nekik, de ha ezt az RIA meghallja, akkor ők nem fognak örülni neki. Egyébként nekem az egyik országosan ismert zenész ismerősöm, nem nevezem meg most szándékosan, bevallotta egyszer, hogy ő letölt MP3-akat. Egyébként ő többször nyilatkozta már, hogy mi a problémája ezzel a nagy MP3 őrülettel, de elárulta, hogy azért használta akkor a Napstert, mert olyan zenei felvételeket tudott megtalálni, letölteni, amit soha magyarországi lemezboltokban nem talált volna meg. De részlegesen kapcsolódik ehhez egyébként az, hogy megjelent múlt héten egy tanulmány, egy nagyon komoly tanulmány, a filmletöltéseket elemezték Magyarországon, és megdöbbentő, ugye, hogy amit rikácsolnak a nagy kiadók, hogy jajajaj, a filmipar az azért döglődik, mert mindenki tölti le a filmeket, hát kiderült, hogy tehát nem a nagy új filmeket töltik le az emberek, hanem azokat, amihez nem lehet hozzáférni, sehonnan nem lehet beszerezni, stb. Tehát ez adja a sürejét a dolgoknak. Szóval egyébként bevallom, hogy én is sok olyan felvételt megtaláltam akkor 10 évvel ezelőtt, amit itt Magyarországon biztosan nem lehetett volna sehogyan sem megtalálni. Úgyhogy ott belekerül az ember egy ilyen dilematikus helyzetbe, hogy most mi a fontosabb. Az, hogy a szerzőjogoknak minden áron megfeleljen az ember, vagy pedig hát azért én szeretnék mégiscsak megismerni azt az alkotót, vagy hogyha én hallottam egyszer, akkor valahogy megszerezzem. Igen, nekem is van egy white fülű sógorom, aki szereti a különleges zenei ínyenségeket, és vagy kicsit Magyarországon beszűkült a tibeti halottai zenepiac. Tehát így elég komoly problémákkal küzdöttem, amit meg kellett oldanom. Pedig együtt állhattunk sorba a tibeti halottai zene boltok előtt, de hát ezek szerint most már késő. Már a színésznőket is lecserélik robotokra? A koreai fejlesztésről a mai hírsziporkákban Dragon Györgytől. Legnagyobb előnye, hogy sohasem esik ki a szerepéből. Bemutatkozik a netidőkben egy fiatal jogász hölgy, akinek a szíve csücske a szoftver és az informatika, vajon hogyan került a téma közelébe. Aztán jönnek a jogi témáink, például az infószoltárban az érzékeny adat kifejezés. Nem az adataink érzékenyek, hanem mi vagyunk érzékenyek rájuk. A mesztelen indiai színész képét nézegették a reptéri vámos lányok, és bár a művész úr dedikálta a testszkenner képét, azért a témáról Kovács Tücsi Mihály is elmondja, amit lehet. Alapjaiban rendült meg a biztonsági rendszer. Óriási szerverkapacitásokat lehet megspórolni egy nyílt forráskódú trükkel, a hiphopról Borek András számol be, és végül Windowsos ügyfélszolgálati fogadó óráját folytatja Spányi Balázs, itt a Petőfi Rádió digitális talksajában, a netidőkben. Azt hiszem, a teljes asztaltársaság nagyon ritka az ilyen alkalom, amikor majdnem mindenki itt van az asztal körül. Na, mi van, Zoli? Most sincs itt mindenki. Hát igaz, mert Pintér Robert nincs most itt egy vírusból kifolyólag, viszont itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek! Spányik Balázs. Hát mondjuk úgy, hogy újdonsült ügyfélszolgálatunk vezetője. Szép jó estét kívánok! És mellett a Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom ma esti vendégünket, dr. Dudás Ágnest, vagy pedig hogy szólítsunk kedves Ági? Áginak, Ágnesnek mi legyen a megszólítás? Jó estét, és akkor Ágnesnek. Ágnesnek. Akkor ezentúl erre fogunk ráállni, mert hogy mi azért azt szeretnénk, hogyha időről időre visszatérnél hozzánk a műsorba. Ma este megismerkedünk veled, és kiderítjük, hogy hogyan kerültél az informatika közelébe. Szuper. A hallgatóknak pedig ajánlom a műsorunknak a weboldalát, ahol az utóbbi hetekben visszaálltunk a régi rendet, tehát hetente frissítjük a webarchívumunkat, ahol meg lehet hallgatni mindig az előző heti műsort. www.netidők.hu. Hát akkor hírsziporka mesterünk Dragon György, aki nem is olyan nagyon régen volt Dél-Koreában, de akkor még nem találkoztál robotokkal, vagy igen? Ne is mondd, persze, hogy találkoztam robotokkal, hiszen ez egy elfogadott dolog arrafelé. Tehát Magyarországon furcsa látvány lenne, vagy esetleg még talán visszatetszést is kiválthatna egy ilyen modern technológia. De Dél-Koreában ez abszolút nem hétköznapi, tehát az utcán nem sétálnak robotok, legalábbis én nem vettem észre. Hanem? De a kiállításon, ahol én kint jártam, ami high-tech kiállítás volt, ott több robottal is volt szerencsém. De ezek ilyen ipari robotok, vagy már háztartásban használatos robotok? Hát gyakorlatilag arra használták őket, hogy ilyen partikon kiszolgálták a jelenlevőket. Tehát gondolom pincérek helyett. Tehát körbe gördült a robot, és volt rajta, mit tudom én, 8-10 pohár, és gondolom érzékeltem, amikor elfogyott a 8-10 pohár, és akkor szépen visszament a konyhába a saját útvonalán, vagy a kiszolgáló helyiségbe, és újra kijött, és megint volt rajta 8-10 teli pohár. Akkor ezek már olyan intelligens robotok, amikről egy ideje szó van, hogy például idős emberek mellé be lehet állítani otthoni segédnek? Hát ahhoz még túl sok intelligencia nem kell, hogy megállapítsam, hogy nincs több teli pohár rajtam, mert az csak egy súlyérzékelő szenzor kell. És a mai robot technológiával egy útvonalat beprogramozni, hogy merre menjen az a robot, az se egy nagy durranás. Tehát gyakorlatilag ez nem nevezném csúcs technológiának, csak a hétköznapokhoz képest nevezném annak. Hát sokkal korszerűbb robotok létezhetnek, de gondolom ez nem is a sok százmillió dolláros fejlesztési kategória egy ilyen készülék. De egyébként ahhoz már kell egy kis intelligencia, hogy egy társaságban, ahol jönnek-mennek emberek, néhány ember részeg, nem kiszámítható, hogy merre mozog, az a szép robot az ne menjen neki, ki tudja kerülni, és utána tudja, hogy merre kell tovább mennie. Ezt már a robotporszívó is tudja, tehát gyakorlatilag, amiről beszéltem néhány műsorral ezelőtt, ez képes rá, hogy rádudáljon az emberre, hogyha pont előtte áll. Nagyon aranyos egyébként. Szóval gyakorlatilag ez nem olcsó, tehát ezt egy véletlenül se értsétek félre, tehát nem 5 forintos technológia, de ezek a típusú robotok, amik kerekeken gördülnek, és képesek a környezetet észlelni, ezek képesek azt is észlelni, hogy neki ütköznek-e valaminek, vagy nem, és hát képesek figyelmeztetni egy adott hanggal az embert, aki ott áll, hogy menjen már odébb. És a koreai színházakban szintén ilyen robot. Nagyon érdekes a történet, ugyanis ez az Eve R nevű robot, ez kérlek szépen Eve R 3, tehát az, gondolom ez már a generációnak a harmadik tagja, ez nemrégiben bemutatkozott egy teltházas darabban, aminek a címe a Robot Hercegnő és a Hét Törpe. Ez is feldolgozás? Ezt az arcokat kellene itt látni az asztal körül. De a gonosz aki ki akar tolni mérgezettel, az mit csinálta? A gonosz most, ha ki akarja venni az akkumulátort. Hát igen. Ez leverült akkumulátort. Oda megy egy csavarkulcsal, és rövid zárnatot csinál, de vagy mi? Gondoljatok bele, teljesen más értelmet kap ebben az esetben az a klasszikus mondat a mesében, hogy összekötöm a sarkaidat. Tehát itt egészen a pozitívat, a negatívat. És kivített, és győzött. Lényeg, ami lényeg, ez egy bipedális robot, tehát egy humanoid robot, nem kerekeken gurul, hanem járni tud. És ez is a problémája, hogy még néhányszor összeütközik a színésztársaival, ugyanis nem tudja mindig kiszámolni, hogy egy adott előadásban ki hol van, mert minden egyes előadáskor máshol. Tehát önmagukhoz képest néhány centivel odébb, vagy méterekkel odébb is vannak ezek. Ráadásul a törpök azok csak derékig érnek. Ezek a színésztársak. Emberszínészekkel? Emberszínészekkel együtt játszik. Aha. 157 cm magas a robothölgy, ami robothoz képest kifejezetten fejlett mimikával rendelkezik, persze ez még nem elég egy emberi mimikához képest. Ennek ellenére a dél-koreai közönség hatalmas sikerrel fogadta ezt a robothölgyet, és már több tévésóban is szerepelt, illetve más egyéb színházi darabokban is. Képes koreaiul és angolul beszélni, 16 arckifejezést tud. Hát ez már Steven Seagalhoz képest már 11-tel több, de gyakorlatilag ez már fantasztikus. Némelyik politikushoz képest is 15-tel több. És az a céljuk a koreaiaknak, hogy a robotszínházat olyan népszerűvé tegyék, mint ami a New Yorkban a Broadway, amihez hát a technológia megvan. Ezt azért valljuk be, hogy Koreában nagyon magas szintű a technológiai fejlettség. Gyakorlatilag... De mi ennek az értelme? Szóval most... Van ez a japán színház, a pincért Kabuki, értem. Ha jól emlékszem, Zoli, segíts ki. Ott maszkokban játszanak, tehát ott még arckifejezés sem látszik, mégis egy borzasztóan híres, borzasztóan egyéni, borzasztóan egyedi színházi formula. Na igen, de mozgás és hang az igen, meg színek is látszanak. Gondolom itt pont azt szeretnék kihangsúlyozni, hogy náluk a robot szereplő képes mindig ugyanazt a szöveget mondja, nem felejti el, nem sül bele. Nem kell sugni neki. Angolul is el tudja mondani ugyanazt, amit koreaiul. És ha megtanítják, hogy kikerülje a többi színészt, akkor össze se ütközik velük, bár ez gondolom egy ilyen mókafaktor lehet így a színdarab. El tudok képzelni egy Hamletet, ahogy a robotot ott krúzol a színpadon szép magyarosan, és mindenkivel leütközik, mint egy jó kis jéghoki meccsen. És hogy káromkodik koreaiul, amikor beleesik a zenekari árokba? Erre, hogy kíváncsi. Mondja tovább a szöveget, így a két lába kiló. Képzeld el a robot Otellót, amikor nem ott folytogat, ahol kellene, hanem való mellett a 20 centivel. Hát Istenem, nem Desdemonát folytogatja, hanem mondjuk a súgót. Hát, Istenem. Itt hát, ez a klasszikus eset, hogy megcsináljuk, mert megtehetjük. Értelme semmi, de megtesszük. Viszont a közönség rajong érte, mert egyedi, ilyen csak Koreában van, népi nemzeti büszkeség, de gyakorlatilag ez az értelme, így, ahogy Zoli így kérdezte, én úgy gondolom, hogy a koreaiak igazándiból erre büszkék, hogy ők képesek voltak, hogy egy ilyen teljesítményt az ő technológiájukkal el lehessen végezni, majd ha a japánok beelőznek egy 17 arckifejezést tudó robottal, akkor majd a koreaiak előhúzzák a 18 arckifejezést tudó robotot, és végül is a verseny folytatódik tovább. Egyébként ez azért is érdekes lehet, mert ugye a filmeknek nagyon régóta szereplőik a robotok, de azok valójában nem igazi robotok. Igen, emlékszem, a Pirx kapitány kalandjaiban, amikor a robotot a kuka játszotta még gyerekkoromban, tehát végül is ez abszolút így volt. Van egy másik nagyon érdekes hírünk, feltörték a legmegbízhatóbb adatvédelmi csipet. Ez önmagában az, hogy feltörnek egy csipet, ez nem lenne olyan hatalmas nagy szenzáció. Ez a TPM nevű csip, amit egy 38 éves hacker tört fel, Christopher Tarnowskynak hívják az úriembert. Ez a büszkék lehetünk rá. Ez a TPM nevű chip, ez több mint 100 millió laptopban és szerverben található meg, többek között például az Xbox 360-as játékkonzolban is, és ez mindenféle ilyen titkosítási dolgokat képes végezni. Ezt és úgy nagyon lehet csak, bíztak benne. Igen, úgy lehet csak feltörni, hogyha magával a chippel is rendelkezel, tehát amit ő letitkosít, azt a chip, tehát fizikailag a chip nélkül lehetetlenség. Na most jön a kunszt, hogy ez az ember, ez hogy törte ezt a chippet meg, ezt figyeljétek. Figyeljen mindenki. Na, 6 hónapba tellett, tehát 6 hónap szabadság azért kell hozzá. Először is savban kell áztatni, ja. Külső burkolatot eltávolítani, majd a rozsdamaró segítségével hozzá kell férni a csip magjához, majd hegyes gombostűvel ki kellett keresni a megfelelő érintkezéseket, és ezzel le kellett hallgatni az adatok titkosítását hordozó számítógép memóriája és a TPM chip közötti kommunikációt. Hát azt hiszem, hogy ezt normál hétköznapi ember nem nagyon fogja tudni megtenni. Nagyon megnyugodhatunk. Ennek ellenére a chipgyártó már is pánikba esett. Bocsánat, az asztal körül körül egy villamosmérnök. Hát azért én annyira nem nyugodnék meg, ugyanis ha jól tudom, akkor ezt a technológiát ezt használják például adathordozók titkosítására, és mi van akkor, hogyha valaki egy olyan adathordozóhoz jut, amin egyébként titkosított adatok vannak, és megéri ez a 6 hónap macera. Így van, ezért a törés után a chipgyártóknak alapvetően új alapokra kell helyezniük a biztonságról alkotott elképzeléseiket, és ez nem csak a szoftverre vonatkozik ezen túl, ami fut ezekben a chipekben, hanem magára a chipnek a felépítésére is, mivel ilyen fizikai eszközöket használva ugye hozzá lehet férni a titkosított adatokhoz. Tehát gyakorlatilag már nem csak arról szól a dolog, mint a régi filmekben, amikor odaül az okos gyerek a billentyűzet elé, beírja azt, hogy load black vírus, és akkor elárasztja az egész világot, hanem most már figyelni kell azokra is, akik savban áztatják, és rozsdamaróval és kis tükkel vannak felszerelkezve. Most ezen így nevetünk, de gyakorlatilag ez egy borzasztó nagy bukta annak a cégnek, aki ezt kitalálta. Tehát, hogy van ilyen lehetőség, hogy ezt a chipet meg lehessen kerülni. Nem gondoltak erre. Egyáltalán nem gondoltak erre. Jogos, hiszen nem szoftver oldalról törték meg a chipet, hanem fizikailag gyakorlatilag. Gondoltak erre, én ahogy utána olvastam a külföldi sajtóban, gondoltak erre a chip tervezői és gyártói, de azt mondták, hogy ennek olyan kicsi a valószínűség, hogy nem éri meg ellene védekezni. Egyébként, ha már itt tartunk, az, hogy lemarják a chip tetejét, azért az nagyon-nagyon veszélyes művelet. Tehát, hogy pont annyira marja le, hogy már hozzáfér az érintkezőkhez, de ne annyira, hogy belemarjon az áramkörbe. Hát ezt megoldani nem lehetetlen? Hát mit tudom, én nem maradtam még szanaszét csippet, de hát gondolom, hogy valami olyan koncentrációjú lögymőbe maradja ezt, ami mondjuk nem végez olyan gyorsan azzal a eltávolítandó réteggel, mindegy valószínűleg egy perccel tovább, vagy kevésebb ideig maradja, tehát az nem... Az az igazság, hogy a hírben nincs benne, hogy hány csippet használt el az úriember, mire sikerült neki. Lehet, hogy 5 hónapig csak a bakelitet oldotta a csippekről, amíg sikerült el. De gyakorlatilag 6 hónap az lehet, hogy arra kellett, hogy kidolgozza azt a pontos percre, meg koncentrációra való receptet, hogy ezt hogyan kell megtenni. Hát valószínű, hogy ez a recept egyébként már rendelkezésre, mert a chip tokozás az valószínű ugyanolyan, mint bármelyik más chipnek a tokozása, és hát gondolom nem ez az első chip, amit ilyen módon valahogy visszafejtenek. Nem illik egy hölgytől az életkorát kérdezni, úgyhogy nem is kérdezzük tőle, de a nevét mondom. Pedig most már így fölcsigáztál. Az a lényeg, hogy fiatal hölgyről van szó. Dr. Dudás Ágnes. És képest jól néz ki. Nem tudjuk a korát. Tücsűját. Ezzel arra kiadhat, hogy bármilyen korhoz képest jól néz ki, csak hogy csigázzam a hallgatóink érdeklődését. Az, hogy Dr. Dudás Ágnes, az mindenképpen indokolandó. Szoftver jogászról van szó. Nem csak szoftver, hanem van még néhány más szakterület, amit majd most mindjárt el fog mondani nekünk maga a hölgy, de én ezt gondoltam, hogy azért fontos kiemelni, hogy a mi műsorunk szempontjából ez lesz a nagyon fontos és érdekes. Hogyan kerültél, kedves Ágnes, a szoftverek és az informatika közelébe? Azt hittem, azt fogod először kérdezni, hogy hogyan lettél doktor? Az egy egyszerűbb kérdés. Hát elvégezted az egyetemet, az nem érdekes. Az informatika közelébe hogy kerültél? Az informatika közelébe úgy kerültem, hogy a baráti társaságom jelentős részét informatikusok teszik ki, és meguntam, hogy... Pasik, tegyük hozzá. Igen, pasik. És meguntam, hogy a sörözések alkalmával mindig olyan jogi kérdéseket feszegetnek, amikre nem tudok válaszolni, úgyhogy egyszerűbbnek láttam felkészülni a témában, és akkor megadni a kérdésekre a választ. Ja, úgy piszkáltak, hogy hogy van ez szerzőjogilag? Szabad szoftveres kérdésekkel főleg, mert hogy ebben az irányban érdeklődtek elsősorban, és jöttek mindenféle ilyen licenszekkel, meg hogy ez így van, hogy van, magyar jogrendben, hogy megy, nem megy, és kénytelen voltam ezzel foglalkozni, hogyha azt akartam, hogy ne veszítsem el az érdeklődésüket. És akkor nem ijedtél meg ezek szerint, hogy belebonyolódtál egy hatalmas nagy világba, az informatika világába? Azt hiszem nem, már 10 éve belebonyolódtam, és ez még mindig tart, úgyhogy nem. És azóta belelkesültél, mert hogy egyre újabb és újabb területeket találsz magadnak, ahogy hallottam tőled. De a mai jegyzet és vizsgaárak felett nem lett volna egyszerűbb a baráti társaságot lecserélni most, tehát... Ez egy nagyon-nagyon jó baráti társaság. Akkor érthető. Simán megérte. Azóta is a közelében vagy ezeknek a témáknak, és specializálódsz, amennyire én tudom. Hát igen, elsősorban... Tehát én a polgári jogi területekkel foglalkozom. A büntetőjog az annyira nem áll közel az ifjont szívemhez és ezekhez a nőies érzületekhez, úgyhogy ezt egy kicsit hanyagoltam. De a polgári jogba beletartozik a személyiségi jog is egyébként? Beletartozik, de igazándiból a szerzői jog az, ami a polgári jogon belül főleg vonz engem. Most csak azért kérdeztem, mert később van, még lesz egy ilyen témánk, és akkor hát ha kikérdezhetjük a véleményedet személyiségi jogokkal kapcsolatban. Feltétlenül, tehát az adatvédelmi kérdésekben is járatos vagyok szükség szerint. És akkor a szerzőjognak van még egy ilyen mellékága, az ilyen szoftverekkel kapcsolatos jogok, és akkor egyébként pedig az általános szerződés technikában van rengeteg dolog, ami így felmerülhet még az internettel kapcsolatosan, mint jogi probléma. A hallgatóknak mondjuk már, mi ez a szoftverjog? Mi ugyanitt beszélünk évek óta a szabad szoftverekről, nyílt forráskódú programokról, de mit jelent ez? Ezeknek a jogi hátterének a tisztázása, vagy mi az a szoftverjog? Hát a szoftverjog az minden, ami összefügg a szoftverrel, és nem maga a program. Tehát az ehhez kapcsolódó licenszfeltételek, tehát a felhasználási engedélyek, az, hogy akkor ki, mit, mikor, hogyan, hova tölthet át, mi az, amire egyébként mondjuk a törvény jogosítja, ha már a licensz nem jogosítja, hogy milyen jogviszony van a fejlesztők és a megrendelők között, hogy milyen módon lehet egyáltalán a szoftverekkel bármit kezdeni. Tehát például módosítani. Például módosítani, fejleszteni, átdolgozni. Aha. De ezzel kapcsolatban vannak ügyek, tehát kell egy szoftverjogi ügyben bármit egy ügyvédnek lépnie? Ezek úgy gondoljuk így laikusan, hogy ezek tisztázott dolgok. András is rendszerint el szokta mondani, hogy működik például a GNU licensz például, és ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ha ezek tisztázottak, akkor ebben nem kell mit lépni. Igazándiból én azt tapasztaltam, hogy valójában egy tolmácsra van szükség az informatikusok és a jogászok között, mert egymással nem nagyon értenek szót. Tehát azt nem kompatibilisek egymással. Nem igazán. És aztán azt a nagyon jó tulajdonságot fedeztem fel magamban, pont az informatikai baráti körből kifolyólag, hogy én értem, hogy mit mond, és el tudom úgy mondani, hogy megértse, amit szeretnék átadni. És ez azért egy jó dolog. Én csak arra gondoltam itt menet közben, hogy ez nem csak az informatikusok és a jogászok között van ez a megértési probléma, hanem általában az emberek és a jogászok között. A jogászok ez egy... is bárki. Igen. De ez egy nagyon csúnya és rosszmájú nyelvész megjegyzés volt, bocsánat. Viszont pontos. Rosszmájú. Igen, hát két nagyon különböző nyelvezete van egyébként. Tényleg a jogászoknak is, meg az informatikának is. Abszolút, és mindegyiknek van nagyon karakteres és sajátos nyelvezete, terminológiája, és nem is képesek működni, létezni, élni, alkotni a saját szakterületükön, enélkül a szakterminológia, aki nem tud semmit se csinálni. Se a mérnök, szoftvermérnök, se a jogász, ez egyértelmű. Én azért szeretem azt hinni, hogy el lehet mondani a jogot érthetően. Főleg, hogy példákkal alátámasztva, tehát akár mindennapi példákkal, akár más területről, ismert területről vett példákkal. Hát ez nagyon jó, hogy mondod, mert akkor szabadon fogunk majd. Jó lenne, hogyha ilyen ügyekben nekünk tudnál ilyen nagyon közérthető mondatokat mondani, és elmagyarázni nekünk, akik kevésbé vagyunk ebben járatosak. Mondtál is nekem egy kritikusat például rólunk, hogy hallottad a műsorunkat, és hogy volt egy-két beszélgetés, ahol hát mondtunk furcsa dolgokat joggal kapcsolatban. Hát ez a képfelhasználásos a múltkor, ami volt így, én abból indultam ki, hogy abban ott azért ráfért volna az asztaltársaságra egy jogi szakértői vélemény. Hát akkor erre számítunk majd. Én egyébként kidolgoztam azt, hogy hogyan lehet a jogi dolgokat könnyen megérteni. Next, next, clutch, accept, next, next. Szerintem ez gyorsan megy. Az egész addig működik, amíg aztán valaki felelősségre nem próbál vonni azért a tartalomért, amit elfogadtál. Uh-huh. Hát azt próbálja meg. Okay. De megpróbálják, ez a baj. Hát jó lenne majd később egyébként erre a témára majd visszatérni. Csak annyit tennék még hozzá, hogy nagyon, nagyon érdekes, és többször kiemeltük, én is ki szoktam emelni, hogy egyébként általánosságban, amikor szoftverjogról és hasonló dolgokról, akkor a szerzői jogokról beszélünk leginkább, ami ugye a magyar közbeszédben nagyon kevésszer van kihangsúlyozva, mindig szoftverjogokról, meg szoftver szabadalmakról beszélünk, nem, szerzői jogról beszélünk egyébként. Kicsit még ennek a témának a magyarországi helyzetéről beszélgessünk, hogy sok ilyen ügy van Magyarországon, sok olyan tanácsadással kell foglalkozni, sok szoftveres, programozó, informatikus, informatikai döntéshozó között kell, meg a jog között kell így tolmácsolni? Hát amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, most ki lehet számolni, hogy hány éves vagyok, akkor arra gondoltam, hogy pont most arra fog ez beérni, amikor már így önállóan tudok ezekkel a dolgokkal foglalkozni. És bejött? Részben bejött, igen. Tehát azt látom, hogy egyre több ilyen ügy van, ami viszont nagyon érződik, hogy ezek a bíróságra nem igazán jutnak el. Mert van az emberekben egy ilyen általános tapasztalás, hogy nem feltétlenül kell ezt a bíróságra vinni, mert nem biztos, hogy abból jó lesz. adott hát esetben átbeszélhetünk néhány ilyen bírósági ügyet is később, mert azért néhány eljut, tehát hosszú ideig tart, és ezért megpróbálják ezt megoldani mondjuk peren kívül, ebből aztán nem nagyon lesz hírharang. Mert hogyha mondjuk valami érdekesebb bírósági tárgyalás van, oda adott esetben kimegy az Index, vagy valami más újság, de más esetben, hogyha ezek az emberek megoldják ezt egymás között, akár mondjuk egy-két ügyvéd bevonásával, akkor erről nem hallunk. Magyarországon egyébként leginkább akkor szoktunk hallani szoftverekkel kapcsolatos pereskedésről, amikor fölbérelnek valamilyen céget, hogy készítsen el egy szoftvert, bizonyos ideig tartsa karban, de kirakják ezt a céget, és akkor kinél maradnak, milyen jogok. Hát és az... ebből aztán nálunk azért szokott előfordulni egy-kettő. Leginkább az államigazgatás környékén, de akár magáncégek környékén is. Tehát még ezt elmondom, hogy igazándiból az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy a járatlanság a szoftverjogi területeken. Tehát pontosan abból kifolyólag, hogy itt elég erősen a szerzői jogi vonalról beszélünk, ha fejlesztésekről beszélünk, és az informatikusok ezt engedtessék meg nekem, bár azt hiszik, hogy mindent tudnak, valójában a szerződésükből azt tűnik ki, hogy nem tudnak mindent, és itt egy-egy szónak olyan nagy hangsúlya és olyan nagy jelentősége lehet egy szerződésben, ami el tud vinni adott esetben egy teljes projektet, vagy be tud dönteni egyet. És a nyílt forráskódú rendszerekkel, meg a szabad szoftverrel hogyan kerültél közelebbi kapcsolatba? Hát ez ugyanaz a baráti társaság, tehát alapvetően ebből az irányból indultam, de aztán fel kellett mérnem, hogy mivel ez egy sokkal szélesebb terület, és hogyha ismerni szeretném, akkor nem ragadtak meg ott, hogy a GPL-t ismertetem állandóan. Úgyhogy aztán ebből nyitottam, és aztán ebben a témában próbálok publikálni, meg felvilágosítani másokat is, hogy ennek a jogi vonatkozásai hogyan lehetnek. Én még egy érdekességet szeretnék a hallgatóknak elmondani Tudás Ágnesről, ez már kicsit inkább személyes, mégpedig, de azért köze van az informatikához, használsz egy elég komoly digitális fényképezőgépet, amivel így mondjuk, hogy a művészi énedet éled ki. És nagyon szép képeket készítesz, ezt nem csak úgy mondom, mert nem láttam egyébként még, hanem azért, mert értékelte ezt az egyik nagy plakátverseny zsűrije is. Ó, oh, igen. Tehát szeretek fényképezni, a hobbi fotózás az egy nagy kedvencem a falmászás mellett. És aztán az egyik képemet, amin egy hegy van, teljesen váratlanul, azt beválogatták, és aztán meg is jelent. És ezt folytatod, ezt a hobbit, ugye? Tehát ebből gondolom még később is számíthatunk akár nagyobb teljesítményekre is. Hát meglátjuk. Köszönjük szépen, és akkor arra kérlek, hogy itt a műsor folyamán még úgy készültünk, hogy vannak még hozzád kapcsolódó témák, hogyha úgy gondolod, akkor nyugodtan szólj hozzá, nem is kell jelentkeznem, hanem vágjunk majd közbe, mi meg menjünk tovább. És akkor folytassuk az Info Szótárral. Bódi Zoltán egy olyan kifejezést mondott nekem, ami már régóta piszkálja az ő figyelmét. Bizony. Ez egy ilyen szerencsés együttállása ennek a társaságnak, hogy éppen most szerepel nálunk egy jogász, aki ráadásul ezzel a szakterülettel foglalkozik. De egyébként Tücsi tette be, most nagyon stílszerű leszek, Tücsi tette bele a bogarat a fülembe, mert állandóan, mint Móriczka, mindig arra gondol, mindig a személyes adatokra gondol, és nagyon sokszor hallottam tőled azt a kifejezést, ami engem elkezdett izgatni, az érzékeny adat. Tehát a nyelvészt megmozgatta az adatok érzékenysége, és utána nézegettem ennek, ez nem csak egy ilyen Tücsi-féle mondás, hanem ez létezik a szakirodalomban, ez a kifejezés, amennyire én hát nem jogászként, ugye ezt láttam, vagy olvastam, és ráadásul nemzetközi jövevény szóként is használatos ez a kifejezés. Ezt vettük? Egészen biztos vagyok benne, bár mondom, jogászati terminológia történetével én nem foglalkoztam, és nem is értek hozzá, de nagyon valószínűnek tartom. A sensitive data az teljesen egyértelműen használatos az angol terminológiában, használatban, és ennek a tükörfordítása tulajdonképpen az érzékeny adat, amit, ahogy megnéztem, nálunk hívnak különleges adatoknak. is szőt jellemzően annak hívnak. De hát ez nem annyira kifejező, hogy különleges adat. Hát ez a szaknyelv, tehát. De ugyanis van itt valami érdekesség. Most egy kicsit azért tényleg muszáj beszélni arról, hogy egy kicsit meghatározni, hogy mi ez a érzékeny adat, amennyire én hozzá, vagy amennyire én olvastam, ezek a személyiséghez, a személyiséghez kapcsolódó adatoknak a típusai, amelyek például olyanok tartoznak, amelyeknek a nyilvánosságra kerülése, vagy a kezelése okozhat sérelmet az adatgazdájának. Tehát ilyenek például a vallási meggyőződéshez, vagy hovatartozáshoz kapcsolódó adatok, a faji, akkor a nemzetiségi, az etnikai hovatartozáshoz tartozó adatok, a szexualitáshoz kapcsolódó adatok, a betegségeinkhez kapcsolódó, vagy a bűnözéshez kapcsolódó viszonyaink, vagy nem viszonyunkhoz kapcsolódó adatok. Ezek olyan típusú adatok, de nem feltétlenül az embernek a nevére kell gondolni, meg a születési évére, vagy például a keresetére, a pénzügyi helyzetére vonatkozó adatok, amelyeknek a nyilvánosságra kerülés az egy érdekeinket sérthet, ami érzékenyen érinthet minket. Tehát, hogy röviden mondjam, az adatgazda számára érzékeny. Igen. Nem az adat érzékeny, hanem az adatgazdának érzékeny. Hát persze az adat, hogy is lehetne az. Szerintem jó alkalom, hogy megkérdezzük a jogászt erről. Abszolút. Ugyanis, ha jól tudom, akkor legalábbis én úgy tudom, hogy például az amerikai jogban ez, hogy a sensitive data, ez le van írva, tehát specifikálva van, hogy mi tartozik ebbe bele egész pontosan. Nem tudom, hogy a magyar jog erről hogy rendelkezik. Hát a magyar jog ennél egy kicsit azért nagyvonalúbb, tehát egy ilyen példálozó felsorolás van arra, hogy mi minősül ilyen adatnak, de ebből, tehát ennek a nagy részét az előbb meghallgathattuk, és aztán ebből lehet következtetéseket levonni, meg lehet keresni az adatvédelmi biztost, aki örömmel állást foglal bármilyen adat vonatkozásában, és akár kategorizálja, akár besorolja, akár nyilatkozik annak a kezeléséről, vagy a visszaéléssel. Hogyha esetleg ilyesmi történik. Akkor hadd ugorjak erre rá. Lehet, hogy ezt kellene pontosítani a magyar törvényekben? Hogy mi az az érzékeny adat? Nem, szerintem ezt már nem kellene tovább bolygatni, mert nem lehet mindent megmondani, hogy mi lesz érzékeny, mert ez annyira esetfüggő, annyira még attól is függ, hogy maga a felhasználási kör milyen. Így van, tehát... ez ha végig gondoljuk csak józan paraszti ésszel, akkor könnyen rájöhetünk, hogy ez az érzékeny adat fogalom, ez nem egy abszolút fogalom. Tehát agyoncsapta vagy nem, gyilkos, nem gyilkos, ez nem ilyen. Emberölés, nem emberölés. Igen, nem vagyok jogász, hanem ez például lehet kultúra függő is. Vannak olyan kultúrák, amelyek mondjuk vallási, vagy államformák, amelyek vallási fundamentalista alapon működő és létező vallásformák, ott nem a vallás sosságomnak a nyilvánosságra hozatala, vagy a kezelése minősül érzékeny adatnak, mert az mindenki, vagy annak kell lenni, hanem mondjuk az ateizmus. Nálunk pedig a valláshoz fűződő viszonyunk, nálunk, tehát ebben az európai kultúrkörben, az szokott ugye érzékeny adat lenni. Vagy nagyon érdekes a pénzügyi helyzetünkhöz való viszony. Ezt néhányan itt ugye az asztal körül egészen pontosan, mert hogy emlékszünk rá, hogy egy elmúlt rendszer, ugye a szocializmusban, ez Magyarországon egyáltalán nem volt érzékeny adat, tehát mindenki tudta a másikról, hogy mennyit keres, ez teljesen nyilvánvaló volt. Ma ez egy kifejezetten erős érzékeny adat minden ember, gyakorlatilag minden ember számára. Vagy legalábbis sok helyen, azért még vannak ilyen szigetek, ahol még a régi módok működnek. De hogy egy egészen kirívó példát mondjak, hogy érzékeltessem a dolgot. Én írogatok, feljegyzem mindig a novella ötleteimet. Számomra ez egy értéket képvisel. Amit egy más novella szerző, hogyha megszerezne, meg tudná írni ezeket az ötleteket. Az ember, Magyarországon 9.800.000 embert nem érdekelne. De az a szellemi tulajdon, nem? Tehát az ötleteidnek a listája az egy szellemi termék. Az egy érzékeny adat számomra, hogyha nekem itt fönn van egy... Az nem érzékeny, az érzékeny adat? Ez egy kicsit így más irányba visz, tehát most nem tudom, hogy bele akarunk-e vágni a szerzőjogi témába, mert az ötlet elhatárolása, a mű elhatárolása, mondjuk a plágium elhatárolása, és ezek a dolgok azért messzire visznek. Én inkább visszamennénk az előző körhöz, és mondjuk azzal ütköztessük ezeket a szenzitív adatokat, hogy vannak a közérdekű adatok, és hogy mi sorolódik a közérdekű adatkörbe, mert az szokott érdekes lenni, hogy bizonyos esetekben a fizetések pontosan, hogy nyilvánosak kell, hogy legyenek, meg mindenféle beszerzési árak nyilvánosak kell, hogy legyenek. Tehát olyan, ami egy magánszemély viszonyában abszolút top kategóriásan védetten kezelendő, az teljesen más felhasználási körben muszáj, hogy nyilvános legyen, tehát az hozzá kell férni. Mindenkinek jogosultsága van, hogy ahhoz hozzáférjen, hogy kikérje és ki kell adni. Erre azért olvashattunk a napi sajtóban néhány példát. Hát például a miniszter fizetését azért tudhatjuk, míg mondjuk a szomszéd fizetését nem. Vagy közbeszerzéshez kapcsolódó szerződéses adatok. Hát adott esetben mondjuk azt is tudhatjuk, tehát vannak olyan fizetések, amik konkrétan törvényben vannak meghatározva, és a besorolási szintek vannak meghatározva, hogy ettől eddig is ki lehet számolni. Oké, de egy embernek máshonnan is lehet pénze, nem csak a fizetéséből, hanem egyéb vállalkozás, örökség, nem tudom, innen, onnan, amonnan, tehát az, hogy mennyi van a pénztárcámban, az érzékeny adat. De mindegy, ne menjünk bele ebbe a dolgokba, hát mindannyian értjük. Milyen szereplő vagyok, tehát ha közszereplő vagyok, akkor azért ez egy lényegesen tágabb kör, hogy az én szenzitív adataim hol kezdődnek. Természetesen, ez egyértelműen. Én azért mondom, ez egy, ahogy én is láttam, vagy olvastam, ez egy nagyon relatív fogalom tud lenni. Tehát nem jól meghatározható, de azért nem egy abszolút kategória. De nyelvileg mi az érdekesebben, jussunk végre el idáig, hogy igen, logikailag könnyen beláthatjuk, hogy nem érzékenyek ezek az adatok, mert hogy lehetne az adat érzékeny? Érzékeny lehet, nem tudom én, egy ember, vagy a bőröm lehet érzékeny, a bőröm, nem is szeretek borotválkozni. De az lehet érzékeny, az adat az nem bír érzékeny lenni, viszont mégis miért lett ez az adat érzékeny? Nem hülyék az emberek, és azok sem, akik kitalálták ezt a kifejezést. Ez nagyon egyszerű logikai játék, ugye, azok, az adat gazdája érzékeny bizonyos adataira, ha, vagy érinti érzékenyen, ha nem olyan körben kezelik az ebbe a kategóriába tartozó adatait, amit ő szeretne, vagy amire ő engedélyt ad. Tehát az érzékenység benne van ennek az adatnak a folyamában és a kezelésében, a létében, de nem maga az adat az érzékeny, hanem azt okoz, ha valami történik vele. Tehát itt egy logikai úton történő jelentésváltozásról van szó, jelentéskapcsolódásról van szó. Egyébként érdekes, hogy értjük egyből. Teljesen egyértelműen értjük. Igen, mert logikus lények vagyunk, és végül is azt magyarázzuk meg, hogy miért beszélünk mi itt erről, vagy miért beszélek én most erről itt az infószótárban, mert az információs társadalomban bizony ez egy kifejezetten erős hangsúlyt kap, és nem véletlenül beszél a műsorunkban és a társaságban Tücsi állandóan ilyen témákról, vagy majdnem mindig ilyen témákról, mert ez egy kifejezetten erős téma. Minden hétköznapi embernek érinti a hétköznapi életét az adatai érzékenysége. Ugye majdnem minden műsorban beszélünk a kapcsolatépítő oldalakról, hogy ott mi mindennel találkozunk. Kifejezetten erősen érzékeny adatokkal tudunk találkozni ilyen felületeken, és ez olyan meghökkenést tud kelteni sokunkban. Tehát ez egy élő kategória, és igenis nagyon erőteljesen az informatikával és az információs társadalommal van kapcsolatban. A jogászt inkább az a rész érdekli, hogy egyrészt az adatok megkülönböztetése, hogy mi az, mert ugye azok az adatok, amik különleges adatok, vagyis szenzitívek, azok fokozott védelmet élveznek. Tehát van egy alapszintű védelem, és van egy fokozott védelem, és ennek az adatvédelmi törvényben elég konkrétan körülhatárolt felhasználási módja és lehetősége van. Tehát ezekhez hozzá kell járulni, hogy ezeket az adatokat valaki használja. És bizonyos esetekben nyilván be kell tudni bizonyítani, hogy van egy hozzájárulás, és ezek a portálok mondjuk, amik sok ilyen adatot használnak fel, ott lehet, hogy érdemes elolvasni, mielőtt az ember boldog-boldogtalan adatait megadja, hogy milyen módon történik a felhasználás, és az általános szerződési feltételben, meg az adatvédelmi szabályzatban erre ki kell térnünk, erre ki is térnek ezek az oldalak, csak a felhasználók nagy része ezt gyorsan át Hogy is volt Next, igen. Bocsánat, erre meg van egy kifejezés, szerintem ezt is mondtam én már az infoszótárban, vannak az úgynevezett click-through license-ek, tehát ez a kattints át rajta típusú licensz, az életben soha senki, azon kívül, aki megírta és jóvá hagyta, nem olvasta még, és nem is fogja, soha, ez egészen biztos, click-through license, kész, kattints tovább, és akkor... De hát az érzékeny adatok, hát bizony ezek a licenszek, ezek bizony... Erről egyébként egyszer érdemes lenne beszélgetni, csak nem most, de tényleg csak két mondatban mondom, hogy valamit szerintem a jogászok kitalálhatnának erre, mert tényleg a Next Finish alapján szerintem a felhasználóknak nagyon-nagyon kis százaléka olvassa el, pedig tényleg fontos lenne. Magyarán lehet, hogy érdemes lenne valami nagyon közérthető kivonatot készíteni belőle, egy ilyen Next Finish-sel. Hogy ott a tő mondatokban ott legyenek a lényeges dolgok. Zsiból két dolgot mondanék, az egyik az, hogy a hülyeség nem jogellenes, a másik viszont az, hogy azért erre rákészültek, mert a Creative Commons féle licenszek, vagy licenszek, azok erre a logikára épülnek, ott egyszerűen ilyen kis rubrikákból beigszerem, ilyen egy mondatokat kell elhatároznom, de ez ilyen szerzőjogos téma lesz majd megint, hogy most mit szeretnék, hogy mit engedjenek meg a művemmel. Ez a része, amit mondasz, ez kapcsolódik egyébként a fogyasztóvédelemhez is, ugyanis az Európai Unióban már történt egy ilyen felmérés, hogy pontosan szoftvereket vásároltak, és fölmérték, hogy a szoftver felbontása előtt ugye hozzájutsz azokhoz a lényeges információkhoz, mert legtöbb az hogy van, hogy felbontod, és akkor fogadod el, benn van a lényeg, amit el kéne olvasni. És gyakorlatilag egyetlen egy szoftvert nem találtak, amelyik fogyasztóvédelmi szempontból ilyen módon megfelel. Azt hiszem, erre is van egy kifejezés, azt hiszem ezt is mondtam valamikor, az a rep license, tehát a becsomagolt licensz, tehát csak akkor tudsz hozzájárulni, hogyha már magadévá tetted, meg kibontottad, kész, tehát hajadra is kenheted. De az online környezet ebből pont, hogy nem mentesít, mert ott először nézed a licenszet, és az, hogy egyébként, hogy is mondjam, balga módon nem olvasod végig, az azért ne annak legyen a problémája, aki azt oda kitette. Mert mondják, hogy a hülyeség az alkotmányos jog, de ez nem mentesít az alól, amit közben elkövet. Mindannyian emlékszünk a 2001. szeptember 11-i eseményekre, és a tragédia után egy-két évvel Dragon György itt a műsorban beszámolt azokról a nagyon durva változtatásokról, ahogy egy amerikai reptéren például megérkeznek a külföldiek, és megvizsgálnak különböző módokon, hogy van-e nálunk fegyver, kés, vagy egy olyan műanyag eszköz, amivel a pilótát meg lehet fenyegetni. Emlékszel erre az időre? Igen, elég is fel voltál háborodva. Egyébként főleg azért, mert minden alkalommal, amikor repülőre ültem abban az időszakban, és az Egyesült Államokon belül, vagy onnan repültem máshova, mindig engem bökött ki a számítógép. Úgy látszik, ez a Dragon név, ez ilyen vonzó volt, és mindig nálam írta ki a piros jelzést, hogy na ezt a fiatalembert most akkor feltétlenül le kell vetköztetni, és análisan meg kell nézni, hogy van-e nála valami. És hát ez borzasztó megalázó. Én elhiszem, hogy erre szükség van, viszont sokkal jobban örültem volna annak, hogyha előre tájékoztatnák az embereket, vagy aláírattatnának velük, ha már itt ilyen jogi kérdésekről volt szó, hogy tudomásul veszem, hogy kiválaszthatnak, hogy beletúrhatnak a oda érzékeny adataimba személyesen. De ezt nem teszik meg, és számomra ez volt a megalázó. Tehát egyszerűen naivan az ember oda megy, én utazni fogok, jaj de jó, irány, mit tudom én, Budapest, megyek haza, és a dolognak az a vége, hogy ott állok egy szál fecskében, és ismeretlen emberek, hát hogy is mondjam, végig tapogatnak, pedig hát... Ezzel szemben elviselnéd a testszkennert? Ugye erről mostanában van szó, hogy elkezdték bevezetni bizonyos reptereken. Gyakorlatilag önbecsülés szempontjában nekem már mindegy, tehát én a... Olyan szinten megvan a lázom, hogy most már... Fürderuha modellből már kinőttem egy ideje, tehát engem nyugodtan lehetne testszkennelni, mert nincs mit letagadni. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy azokat az eszközöket, amelyek veszélyesek lehetnek, egy ilyen testszkennerrel könnyen észre lehetne venni, de az egy más kérdés, hogy ez jogilag, vagy adatérzékenységileg, vagy személyiség érzékenységileg mennyire sértő, vagy bántó, vagy esetleg kiderül, hogy valaki Garfieldos alsónadrág van, és ez egy életre megtöri az ő pályafutását, mint mit tudom én, jéghoki játékos, akkor ez biztos egy kellemetlen dolog. Garfield még hagyján, de a következő történetből azt... Direkt nem akartam durvábbat mondani, hogy legyen alkalom a következő történetre is, de gyakorlatilag nagyon megalázó lehet, hogyha nem úgy használják fel az adataidat, ahogy fel kéne. Szóval az derül ki a következő történetből, hogy bizony nem csak Garfield, hanem a nemi szervek is látszanak a teszkenner által elkészített képen. Így járt ez az indiai színész is, akiről most Tücsi beszél nekünk. Igen, eddig még nem volt itt az asztal körül téma, ez a teszkenner, már egy ideje készültem vele, hogy valamikor fel fogom vetni a dolgot. Mert nem csak nekem vannak vele aggájaim, hanem különböző emberi jogvédő szervezeteknek és mindenkinek. Tehát röviden ez a bizonyos teszkenner az, hogy ahogy ugyebár az már évtizedek óta megvan, hogy az ember, ahogy a csomagok átmennek egy röntgengépen, ül egy vámos vagy egy akárki a monitor előtt, és látja, hogy átvilágított csomagban, hogy milyen dolgok vannak, fegyver, gyanú, stb. Bekapcsolt vibrátor, amilyenkor el szokott fordulni, minden van. Na, de most valaki nagyon okos ember kitalálta, hogy ugyebár veszély, hogy mennyire veszélyesek ezek az utasok, mert már mindenkinek az a mánia, hogy felrobbantson egy repülőgépet. Én például azóta nem tudok nyugodtan utazni egy repülőgépen, mert mindenki ismeri a szabályt, hogy egy a 20 millióhoz annak az esélye, hogy egy bomba legyen a repülőn, és egy a 400 milliárdhoz, hogy kettő. Tehát ezért mindig szoktam magammal vinni egy bombát, hogy ne kerülhessek ilyen bajba, és biztonságban legyek. De ez a módszer most már megvan lőve. Ez a módszer ugyanez gyakorlatilag, hogy átvilágítanak egy, sajnos nem tudom még most se pontosan, mert arról vagy, nem sikerült utána olvasni, milyen sugárzást használnak. Aha. Én attól tartok, hogy erre röntgen sugárzást használnak, mert hogy a kép, amit mutatnak róla, előteljesen az van, és ugyebár viszont a testet is át kell világítani egy fokon. Tehát átvilágítják az embert, amiről készül egy kép, a bőrönthöz hasonlóan, ami ugye bár azt mondják, hogy húj, de szép, húj, de látszik rajta a nadrágcsat, látszik rajta a hogyha fémgomb van az ingen, de ugyanígy látszik a robbanóanyagos zacskó, a fegyver, a kés, és stb. Ez idáig üdvözölhető lenne abban az esetben, hogy ide már megint ugye már a klasszikus jogi aggály, hogy akik kezelik ezeket az adatokat, hogy bánnak vele. Tehát, hogyha ez az adat zárt lenne, és nem szivároghatnának ki ezek az adatok, akkor azt mondjuk, hogy de ugye mivel emberek vannak benne, akik ugye már arra használják az adatot, amire akarják, itt jön bele a kérdés. De ez praktikusan mit jelent, hogy elkészítik ezt a képet az utasról, és aztán kinyomtatják, és odébb viszik? Vagy mit értesz ezzel? Amikor Ferihegy 2-n átadták azt a kamerarendszert, az új modern kamerarendszert, és én éppen akkor mentem el hozzájuk elmesélni, hogy rájöttem, hogy hogyan lehet Ferihegy 2-ről ellopni egy repülőt, és ezt elmeséltem a biztonsági szolgálatnak, akik nagyon érdeklődve hallgattak engem. Utána ugye elbeszélgettünk a biztonság, és megmutatták nekem ezt a rendszert, és az egyik első, amit megmutattak, hogy a nagyvárócsarnoknak a tetején elhelyezett kamerákkal a kis joystickkal milyen gyönyörűen be lehet zoomolni a teltkeblő hölgynek a ruha kivágásába. Ami nyilván nem a vízvezeték szerelőnek a hátsó dekoltásába. Nem a különböző dekoltásra kíváncsiak általában itt, de ez így mindaddig nem érdekel a dolog, amíg ez nem... Jó egyébként a hölgy. Ezről az oldalról jól néz ki egész addig, ami nem az én barátnőm állott a képen. De most teszem azt, tehát itt is az van, hogy bánnak a rendszerrel, mire használják, mert hogy tényleg az van, hogy hogyha lenne egy automata rendszer, ami kidobja, hogy itt vannak egy gyanús tárgyak, és azt nézik meg, de nem, emberek nézik, és ott a probléma ott van, hogy ezen a képen nem csak az látszik, hogy ugyebár fegyver van-e, van-e, nem, hanem látszik, ha esetleg piercinget visel. Ne adj Isten, intim piercinget visel. Tetoválás? Azt szerintem nem látszik, de ugyanakkor lehet például, hogyha az olyan dolgok, hogyha olyan beültetett készülék van benne, ami egészségügyek, de titkolja. Tehát például ugyebár azt mondjuk, hogy a mai munkaerőpiac, ugyebár az egészségügyi adatom, az ugyebár egy ilyen érzékeny adat, és egyértelműen befolyásolja azt, hogy én milyen állást kaphatok és szerezhetek meg. Tehát, hogyha például kiderül, hogy én megyek egy állásért, és ott van, hogy látszik esetleg, hogy szívritmus szabályzó van a bőröm alatt, és emiatt nem kaphatok meg egy olyan felelősebb állást, vagy valami, akkor ez már érzékenyen érint engem. De ez akkor van, hogyha azt a képet, amit a reptéren elkészítettek rólad, kinyomtatják, és odébb viszik. Vagy bárki megnézi, akinek nem, igen, nem. És akkor most, mielőtt még ezt elmeséltem volna, ez megtörtént ez az eset azonnal. Van egy indiai sztára, Bollywoodnak egy, már nálunk teljesen ismeretlen, de ott egyébként világsztár, Sharin Khannak hívják talán, ha jól emlékszem, nem, sírkán ugrik be állandóan, és azóta már elfelejtettem nevét, hogy elnézést kérek, hogy pontatlan vagyok. Ez az úr utazott a Heathrow-i repülőtéren, ahol az első ilyen készülék működik. Hát hol máshol vezették volna be, mint Londonban. Igaz, és hát egyszer csak azt látta, hogy két ilyen vámos hölgy ilyen képeket néz és rámutogat, és azt hitt, hogy valami űrlapok vagy valami, és oda ment, hogy megnézhet, és elvette tőlük, és azt látta, hogy a saját testszkennel képei vannak rajta, amin igen jól látszottak a nemi szervei. Na most, egyrészt ez az úrnak a humorérzékét bizonyítja, hogy dedikálta a képet. Másrészt valószínű, hogy a testi adottsága olyanok voltak, hogy nem kellett emiatt szégyenkeznie. Harmadszor az, hogy olyan ruhában volt, hogy ez igen jó kirajzol. Tehát el tudom képzelni, hogy valami szárongot, vagy valami hasonlót viselt, amin látszott, hogy három tért kalácsa van, vagy valami ilyesmi, hogy amikor meglátták ezt a reptéri figyelők, az, hogy apám, ezt azonnal kinyomtatjuk a jányoknak, mert ezt látniuk kell. És itt bukik meg az egész rendszer. Hogyha apukám ezt ki tudjuk nyomtatni, hogy megmutassuk a jányoknak, akkor itt alapjaiban dől meg ez a rendszer. Mert mi van az, hogyha teszem, az kirajzolódik az, hogyha legközelebb Dragon úr megy a repülőgép, és nem a nevével bukik le, hanem hogy a testrendel kirajzolja, hogy ő éppen egy női tangát visel. Aminek ugyebár a reptéri biztonsághoz semmi köze nincsen, de alapjában megrendíti a teljes karrierjét és életét teheti tönkre. Hát bennünk is megrendülne a kép egyébként. Nyugtass meg bennünket, hogy nem tangát visel. Most nem fogok levetkezni ezért, de nem. De szóval itt vannak ezek az adatok, tehát vannak ugyebár az ember magánéletében olyan dolgok, amik a nagyvilágnak semmit. Vegyük téged, ez az intim piercing. Tehát ne járhasson a vámosok között a kép, hogy látod ezt a csajt, hogy négy darab, a Melvin bolyában négy darab karika van? Vagy annak az úrnak, amilyen szervében van egy egész karika sorozat? Tehát itt van az, hogy alapjaiban sérül az adatvédelem. Vagyis akkor ne használják a testszkennert, vagy használják, de ne nyomtassanak, semmisítsék meg az adatokat, mit kell tenni? Hát ahogy az egyik barátom mondta, a legklasszikusabb megoldás az lenne, hogyha nem bombáznánk keleten, akkor itt nem robbantanának a gépeket nyugaton, és nyugodtan lehetne repülni, de ez az, amit hogy minden rendszernek meg, hogy úgy kell megtervezni a rendszereket, hogy biztosítani a hozzávaló jogokat, hogy ez ne sérülhessen, és egyébként mindenki azzal van, mindenki arra hivatkozik, hogy de nézd meg, hát neked az a legfontosabb jogod, hogy élve túléld a repülőgép utat, és ne szálljál le. Ez igaz, de ezen a logika alapján úgy, tulajdonképpen a váróteremben bárkit géppuskások előtt le lehet vetköztetni meztelenre, mert ugye bár az a te érdeket, hogy még a testkennert se lehessen átverni bármilyen trükkel. Hát mindennek vannak fokozatai, és meg kell találni a helyes utat. Mint említettem, én többször vetköztem a sonadrágra az Egyesült Államokban, tehát ez egy létező procedúra, bár nem gépfegyveresek előtt, de kétségtelenül nagyon szigorú és nagyon kötelességtudó őrök előtt. Én úgy hiszem, hogy egy szállal a sonadrágra levetközni sokkal megalázóbb, mint egy testszkenner felvételen szerepelni, de hát ez gondolom emberfüggő, és hát érzékeny adatfüggő is. Én ilyen üvegkalitkába szoktam állni, az se túl jó. De szintén itt van ez a másik probléma, orvosi probléma, hogy nem találtam nyomát, hogy milyen sugárzással működik, és ez mekkora terhelést ad. Bár azt mindenki tudja, hogy mondják, hogy hát évente egy-két röntgennél, ha nincs olyan, nem muszáj, akkor ne érje több sugárzás az ember. Ráadásul, amikor a repülőn utazik, eleve több sugárzást kap. Pilótáknál, stewardesseknél erre megvan a megfelelő munkavédelem. De hogyha eleve azzal tegyünk fel egy olyan üzletember, aki évente 20-szor, 30-szor, 40-szer ül repülőre, hogy átrepülje. Most minden alkalommal egy testszkennerre kap egy beadott sugárzást, és az ennek a következményei? Tudom, hogy ez nem informatikai kérdés, de a jogász mit gondol erről? Tehát én úgy sejtem, hogy jó lenne, hogyha legalább figyelmeztetnének az utazás előtt, hogy majd a célállomáson lesz egy tesztkenner, nem? Na jó, és akkor hajóval mész, vagy... akkor legalább dönthetek róla, hogy megyek, vagy nem megyek. A jogász azt gondolja, hogy azért nem ennyire fekete meg fehér a világ. Tehát az, hogy itt fény derült egy ilyen visszaélésre, az egyrészt valószínűleg minősíti a szabályozást magát, de ugye én abból tudok könnyebben dolgozni, hogyha így látom, hogy mi van még, tehát hogy van egy ekkora ilyen arasznyi hír, akkor abból azért elég nehéz kitalálni, hogy mi lehet még mögötte, mert egyáltalán nem tudom, hogy mondjuk az adott reptéren ki volt-e ez írva bárhová, hogy fel, tehát értelemszerűen az adatkezelésnek a módját valahogy angolok, szóval biztosan írtak rá valami szabályzatot, hogy ezt azon belül hogyan lehet, főleg azért, mert náluk olyan meredek kártérítési pereket lehet akár egy repülőtér nyakába zúdítani, hogy elveszi a kedvét mindenkinek attól, hogy ezekkel az adatokkal adott esetben visszaéljen, ami egy gyakorlati megoldás, és nyilván ebben az esetben akár működhetne, egy ilyen alternatív lehetőség. Tehát vagy bemegy a teszkennelbe, vagy megismerkedik az őrökkel. Tehát, hogy választani lehessen. Nem szeretnék én most ebbe belemenni, de engem miért mérhetetlenül felháborítanak egyébként ezek a típusú érvelések, már nem a jogásztól, hanem általában ez a logika, hogy olvasd el! Jó, elolvasom. És nem tetszik. Akkor mi? Akkor ne használjam? Tényleg menjek hajóval? Vagy visszafordulsz a hímszóval? Mi forduljak vissza, maradjak ott? Tehát milyen alternatíváim vannak? Ne vegyem meg. Leülhetek a céggel, amelyik gyártotta a szoftvert, és a jogászával leülhetek tárgyalni, hogy én azt szeretném, hogy ezt írják még bele, mert én ezt így szeretném. Ez teljesen életszerűtlen. Hát egy mobiltelefon szerződést nem lehet úgy megkötni, hogy leülök a cég jogászával, hogy nekem nem tetszik ez a 16 oldalas ilyen hárompontos betűvel hat hasába tördelten kinyomtatott szerződés. Magyarul és mancikolt ül, hogy akkor most már tessék aláírni. Magyarul azt mondod, hogy hát számodra... Ez teljesen értelmetlen. Aláírom, vagy nem, úgyis magyarul az azt mondod, hogy számodra ez egy diktátum, abszolút, és nem egy kölcsönös igen. megállapodás igen. alapján. Igen, az. Semmit nem tehetek. Alakuló szabály. Elolvasom, ha nem. Ugyanaz a következmény. Igen, de azért azt látni kell, hogy ezeket nem azért hozzák kifejezetten, mert ki akarnak szúrni valakivel, hanem azért hozzák, mert két érdeket mérnek össze. És azt, hogy ezt hogyan tudják aktuálisan egy adott helyzetben összhangba hozni, vagy hogyan tudják beállítani ezt a nagyon kényes egyensúlyt, az által fog kiformálódni, vagy azáltal alakulhat ki, hogy megpróbálják valahogy, és látják, hogy nem megy, és akkor utána tudnak rajta állítani, igazítani, pont ahogy az ember egy karos mérlegen dolgozik, tehát hogy látja, hogy akkor itt ledőlt, akkor egy picit rakok a másik oldalra. Nincsenek tiszta megoldás. Borek András az elmúlt hetekben igen sokat foglalkozott azokkal a vállalkozásokkal, vagy egyszerű tartalomszolgáltatókkal, akik most gondolkodnak abban, hogy fölépítsék a weboldalukat, a webszolgáltatásukat. És hát ugye nagyon hamar előjön ez a kérdés, hogy itt bizony kapacitásokkal kell számolni, hogy hány embert szolgál ki az én webszerverem, milyen rendelkezésre állással működik, hány megabitet tud másodpercenként kiszolgálni, és a többi, és a többi. Ez a kapacitás viszont pénzbe kerül. Hát, és minél népszerűbbek vagyunk, népszerűbb az oldalunk, népszerűbb a webes szolgáltatásunk, annál több pénzbe kerül. Annyira, hogy általam nagyon kedvelt, például Facebooknak meg is jelentek adatai, hogy évente 30 millió dollárt költ el új hardverekre, amik kiszolgálják a belépő új tagokat, illetve a régi elhasználódott és kidöglött vasak helyére teszik be. Tehát azért már egy ekkora méretű szolgáltatásnál ez egy jelentős összeg. Ugye? Tehát ott meg gondolkodhatnak, hogy hogyan lehetne 30 millióból spórolni. Így van, hát hogyha megnézzük, ez a 30 millió dollár, azt hiszem, hogy ez a 300 millió felhasználóra volt, tehát akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül 0,1 dollár per felhasználó költség, ami mondjuk 5 felhasználónál nem egy egetverő összeg, de mondjuk, hogyha valakinek, például Magyarországon azt nézzük, például, hogy van 200 ezer felhasználója, azért az már egy tisztességes összeg dollárban, és ott már 20 ezer dollárról beszélünk, mint üzemeltetési költségről, és egyáltalán, vagy ilyen beruházási költségről, egyáltalán nem mindegy, hogy ebből a 20 ezer dollárból most 25 ezeret kell elköltenem, vagy csak 15 ezeret kell elköltenem, mert hogy kapacitást kell, vagy hát a vasat kell alátenni, ami kiszolgálja a kéréseket. Úgyhogy értjük, hogy miért is kell kapkodni két kézzel minden olyan módszer, tipp vagy trükk után, ami segít nekünk abban, hogy ezeket a kapacitásokat minél jobban használjuk ki. Így van. Az alapprobléma ugye az, hogy bármit elindítunk, legyen az kicsi vagy nagy szolgáltatás, előbb-utóbb beleütközünk a fizikai teljesítő képesség határába. És ez az a pont egyébként, ami nagyon érdekes, hogy a mai számítástechnikának nincsen egyedüli üdvözítő megoldása, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni. Tehát nincsen egy olyan általánosan használható megoldás, amit valaki bekapcsol, mint egy ilyen varázsmegoldást, vagy kiépít, mint egy varázsmegoldást, és onnantól működik az egész. Ugye mi is itt a levelező listánkon, hát azt lehet mondani, hogy havonta egyszer biztos, de inkább lehet, hogy két hetente följön az, hogy ez a nagy szolgáltatás nem működött, most azt nem értük el, most amaszt nem értük el, most emeszt nem értük el, és ezeket látjuk, ugye mi mind felhasználók, de ezek mögött azt, hogy nem érjük el, ezek mögött mind-mind ez a probléma áll, hogy ugye nagy rendelkezésre állás, gyors és rugalmas, skálázható alkalmazást nem lehet varázsütésre csinálni, és jelen pillanatban ezek az érdekek, hogy mondjam, veszekednek egymással, és nem is lehet egyszerre kielégíteni ezeket, tehát a tervezőknek kompromisszumokat kell kötni, illetve pénzügyileg is ugye meg kell terveznünk, hogy mennyibe fog kerülni ez a dolog, és azért már elég jól ismertek ezeknél a nagy cégeknél, hogy milyen technikákkal vagy technológiákkal próbálják meg áthidalni ezeket a problémákat. Hát nem hülye gyerekek ülnek ott, azt el kell mondani. Tehát amit meg lehetett tenni, azt megtették. Úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy architektúrában nagyon újat nem tudnak kitalálni, ha csak nem talál ki valaki valami újfajta adattárolási módot, aminek azért valószínű elég kicsi az esélye. Vagy például olyan módszert, amit a múltkor meséltél, hogyha dinamikusan kell bővíteni a webszerverünknek a kapacitását, akkor lehet ilyen akár egy órára is megvenni egy szervert. Ezek használják ezek a nagy cégek, ezt ezzel együtt van ez a 30 millió dolláros plusz költségük, tehát ők ezen már túl vannak ezeken a dolgokon, tehát valamit kellett csinálniuk, hogy valahogy csökkentsék ezt az igényt, és hát ugye a legtöbb webes alkalmazás, ez egy nagyon népszerű úgynevezett script nyelven íródik, a PHP, ami egyébként egy nyílt forráskódú nyelv, amit nagyon könnyű megtanulni, nagyon könnyű elsajátítani egyébként a nyelvnek az alapjait, viszonylag könnyen meg lehet írni, talán két perc alatt egy Hello World-ot benne, és innentől fogva egyébként elkapja az embert a gépszi, hogy jaj, hát ez működik, akkor kezdjünk el csinálni benne ezt is, azt is, amazt is, különböző előre gyártott modulokat letöltve nagyon látványos dolgokat lehet összerakni gyakorlatilag órák alatt. Na most azért ezek messze nincsenek optimalizálva, ráadásul mivel ez egy script nyelv és értelmezett nyelv, ez egy nagyon-nagyon sok erőforrást veszel a számítógéptől. Amikor egy weboldalt betöltünk, akkor az értelmező, ezt neki kell értelmezni ezt a script nyelvet, akkor azt megint meghív más dolgokat, tehát ilyen láncolatokon megy át az egész, jó sok memóriát fogyaszt, jó sok processzor erőforrást fogyaszt el nekünk ez a dolog. Egy fél laikus kérdés, hogy ez annak az oka, hogy a PHP-t rosszul írták meg, vagy hogy azért, nem, mert ilyen egyszerű programozni benne? Nem, ez általában az értelmezett nyelveknek egy hátránya, hogy erőforrás igényesebbek, mint a lefordított bármilyen más nyelven írt dolgok. Vagyis akkor le kéne fordítani? Le kéne fordítani, és hát igen, most már így könnyű, hogy azt mondjuk, hogy le kéne fordítani, de a PHP-vel elsődlegesen nem ez volt az első közelítés, hanem mindenféle gyorsító tárakat, meg ilyen előértelmezőket, meg mindenféle nyavajatöréseket tettek hozzá, amivel részlegesen ugyan lehet eredményt elérni, de azért olyan látványosat nem. Viszont a Facebookos emberek most gondoltak egy nagyot, és azt mondták, hogy hát azért végül is a szintaktikája az elég közel van a C++-hoz ennek a PHP-nek, ha nem is teljesen közel van. Mi lenne, hogy még az értelmezés előtt átfordítanánk, és itt a szó klasszikus értelmébe tessék használni a fordítót, mint például németről angolra, PHP-ről lefordítjuk C++-ra, tehát nem számítástechnikai fordításra, tessék gondolni, hanem nyelvi fordításra, lefordítjuk C++-ra, amit már egy gépi fordítással lefordítunk, majd egy futatható kódra, és a C++-ról azért tudjuk, mint nyelvről, hogy egy nagyon-nagyon gyors kódot generál, viszont nem olyan egyszerű benne programozni. Tehát nagyon viszonylag kevés számú, nagyon jó C++ fejlesztő van a nagyon jó PHP fejlesztőkhöz képest. Így hát, hogyha... Ez az ára, ugye? Tehát azért, mert gyors a program, cserébe viszont eléggé bonyolult használni a C++-t. Hát nem egy programozás barát, vagy nem egy, hogy mondjam, nem egy átlag programozónak a barátja, egy jó programozó persze elboldogul abba. Ugye a Facebook is hát ugye költséget akar csökkenteni, kitalálta ezt a fordító dolgot, ezt elnevezték hip-hopnak. Mert hogy hip-hop elkészül a fordítás. Hát ők, ha jól tudom, akkor 3 évet toltak ennek a fejlesztésébe, és gyakorlatilag most jelentették be, és azt is mondták, hogy az utóbbi 6 hónapban a PHP-t lefordították, ugye az ő PHP kódjaikat lefordították 90%-ba erre a hiphopra. Na most ez mit eredményezett? Hogy a webszervereiknek az erőforrás igénye 50%-kal csökkent. Az nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok. Az hihetetlenül sok, és nagyon nagy pénz. De vagyis 30 millió dollár helyett csak 15 millió dollár? Hát mondjuk vegyük ki mondjuk az avulásokat, meg mindent. Azt mondom, hogy már ez a szám, ez úgy közelít a 10 millió dollárhoz talán, amit ezzel spóroltak egy ilyen művelettel. Viszont a mögöttes rendszereknél még látványosabb az eredmény, ahol sokkal könnyebb volt ezt a fordítást megtenni. Ott a mögöttes rendszereknél a kérések száma az megduplázódott az elmúlt egy évben, viszont a megduplázódott kéréseket is 30%-kal kevesebb erőforrásra szolgálták ki, tehát tényleg nagyon látványos gyorsulást okozott ez. És hátránya nincs? Hát valami hátránya csak van, hogy le kell fordítani ezt a programot, tehát ez odafigyelést igényes. Egyrésztről, másrésztről vannak olyan programozási megoldások, amiket nem tudnak ezzel lefordítani. Tehát, hogyha olyan megoldásokat használnak, akkor azokat át kell alakítani, még mielőtt fordítható lesz ez. De maga ez az ötlet egyébként nem újdonság, csak PHP-re még nem volt ilyen jó fordító. Ehhez annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez közismert tény a programozók körében, hogy bár ugyanazon a nyelven beszélünk, de teljesen másképp. Tehát, hogyha egy adott kódot ír mondjuk a spányik kollega, ott biztos másképp írja meg, mint én, pedig ugyanazt a funkciót látja el, csak más változó neveket használ, másképp struktúrája, máshol rakja a szubrutinokat, stb. És ezt egy általános fordítás esetén nem lehet ugyanúgy lefordítani. Nem biztos, hogy ugyanaz az eredmény jön ki. Hip-hopnak hívják a rendszert, hogy lehet hozzáférni? Hát én ma délelőtt néztem, és akkor még nem volt fönn, de egyébként a github.com elég népszerű nyílt forráskódú projekt oldalra lesz kitéve. Már egyébként megvan a hely, és fönn van egy ilyen sajtóközlemény, hogy majd itt várható a kód. A Netidők hallgatóinak nem kell még csak telefonszámot sem megjegyezni, hiszen a mi ügyfélszolgálatunk itt van a műsorban, és Pányik Balázs a vezetője. Múlt héten kezdte el a tevékenységét, már legalábbis ügyfélszolgálatosi mi voltjában itt a műsorban, és különböző Windows-zal kapcsolatos problémákkal foglalkozik. Pányik Balázs. Windows ügyfélszolgálati 5 percek a sorozatnak a címe, úgyhogy essünk is neki a következő 5 percnek. Az előző adásból kaptam egy házi feladatot. Ugye akkor az volt a probléma, hogy a Windows 7 felhasználónak a gépén, az intézőben, ahol látjuk a mappákat, illetve az állományokat, neki beváltott ez egy olyan megjelenítésbe, ahol minden egyes állományt, illetve fájlt ilyen csoportosított elrendezésben, csoportosított nézetben látott, és az volt a probléma, hogy ezt nem tudtuk kikapcsolni, lévén ehhez a kikapcsoláshoz elő kellett volna hívnunk a menüt, mert egy eldúlt menüpontban van ennek a kikapcsolása, és akkor te vetetted föl pont Árpi, hogy mi van akkor, ha klasszikus nézetbe váltunk, én meg hebegtem, habogtam, hogy van egyáltalán klasszikus nézet a Windows 7-ben. Nos, igen, klasszikus nézet van, kinézet van a Windows 7-ben. Csak úgy eldugták, hogy te se találod. Nem, sőt, nincs is eldugva egyébként. Simán, hogyha bemegyünk a jobb gombbal a testre szabás című menüpontba, ahol egyébként a különböző ilyen színeket és képernyővédőket, meg mindenféle ilyen meg hangsémákat tudunk választani, ott van kimondottan egy kattintással elérhető klasszikus nézet, ami nincsen, egyébként ez a klasszikus start menü. Még a Vistában volt, azt hiszem, de már a Windows 7-ben nincsen. Úgyhogy, akkor ez kipipálva. Úgyhogy ez kipipálva, viszont ez nem mondja meg a problémát. Kipróbáltam, és hiába váltok át klasszikus nézetben, nincsen, nem jelenik meg az intézőben a menü, de, és a múltkor elmondtuk, hogy hogyan lehet megjelenteni, jó bonyolultam, most mondok egy sokkal egyszerűbb megoldást, meg kell nyomni az alt gombot, és el kell engedni, és abban a pillanatban megjelenik a menü az intézőben, és a következő megnyomásra pedig elrejtődik, úgyhogy ilyen egyszerű a probléma, és abban a pillanatban, hogy megjelent, már ki lehet kapcsolni, hogy a nézet menüek valamelyik ilyen alt menüjében, vagy valamelyik menüpontjában van ez a kikapcsolási lehetőség, hogy ne csoportosítva jelenítse meg a mappákat, illetve csak a fájlokat. Csak egy megjegyzés, hogy nem tudom, hogy jó-e az, hogy mindig újra kell tanulni a felületet a Windows világban. Ez a menütlenség, ez most ilyen új mánia lett az elmúlt 2-3 évben, tehát ugye tudjuk, hogy az Office-ban sincsenek már menük, hanem ott ugye a szalag van, és először talán a Media Player-re jött, hogy ott tűntek el, aztán az ilyen Internet Explorer-ből is eltűntek. De mindegy, ez az aldómat egyébként mindenhol működik, kéve az Office-ban egyáltalán nem, de az Internet Explorer-ben, a Media Player-ben ezek működnek, tehát ott elő lehet hozni végül is a régi felületet. Hát ez hasznos volt. Mi a következő? Na, a következőben a 32, illetve a 64 bitről szeretnék mesélni, mert nagyon sok ezzel kapcsolatban a kérés. Az egyik közös ismerősünk is, akinek a kilétét fedje jótékony homály, fölhívott engem, azt hiszem talán pont két héttel ezelőtt, hogy akkor meséljem el neki, mert ebből egy szót nem ért, hogy mi az, hogy 32 bit, mi az, hogy 64 bit, és mi az, hogy x86, akkor az 86 bit. Tehát, hogy ez most akkor neki teljesen homályos, vagy fogalma nincsen. És akkor elkezdtem neki mesélni, hogy az a 32 bites rendszereket jelölik X86-tal, aminek az a történelmi... Igen. Ez annyit tetszik nekem, szerintem Zolinak is. Imádom, nagyon. Előbukkan a múltból egy ilyen régi kifejezés, hogy X86. Nagyon. Így a sok-sok informatikai kifejezés így egymásra rakódik. Ezt bele kell írni az infószótárba. Egyszer csak így előjön. Szóval az X86-nak a történelmi ilyen visszatekintés és történelmi okai vannak, hogy így hívjuk ma a 32 bites rendszereket. Ugye annak idején, amikor az Intel elkezdte gyártani ezeket a processzorokat, amiket aztán az IBM, amire az IBM a PC-t fölépítette, ugye az első az a 8086-os processzor volt, és aztán szépen jöttek a 286-os, 8386-os, és ezeket mi ugyan elkezdtük úgy hívni, hogy 286-os, meg 386-os, meg 486-os. Majd és Pentium. Hát majd Pentium, ami ugye az 586-os lett volna. 586-os, mert ugye Penta az 5. De akkor az Intel úgy döntött, hogy inkább megváltoztatja a nevet, és ad neki egy ilyen jogilag jobban védhető, vagy... Nem. Marketing szempontból is jobb volt, mert mondjuk az átlag felhasználók akkor jelentek meg tömegesen, és könnyebben megjegyezhető nekik, akik már nem informatikusok. Na, és akkor a 64 bit? És ebből lett az X86-os rendszer, tehát az X86-tal jelöljük a mai napig azt, hogy a 32 bites a rendszer. A 64 bit, ez pedig X64-en jelöljük, aminek semmi köze nincsen a chip nevéhez, egész egyszerűen csak kellett valamit találni, és akkor, hogyha már X86 az egyik, akkor X64 lett a másik. Ez ilyen egyszerű. Na és akkor a kérdés úgy merült föl, hogy az illetőnek volt egy Asus Notes gépe, amire föl szerette volna rakni az új Windows, de akkor már 64 bites akart rá föltelepíteni, és a kérdés az volt, hogy jelenleg is van fönn a gépen egy operációs rendszer, de hogyha az egy 32 bites rendszer, ha erre egy 64 bites akart telepíteni, akkor nem tud élni a frissítés lehetőségével, tehát újra kell telepíteni az egészet. És, ez is egy jogi probléma, ugye? Igen, ő nem a jogi oldaláról közelítette meg a dolgot, hanem az adatvesztés oldaláról, hogy ilyenkor mi történik, az összes partíciójáról elveszik az adat, vagy csak arról, amire rátelepíti a rendszert, illetve, hogy van-e ennek egyáltalán bármiféle teljesítménybeli előnye, hogy ő ezzel él. És erre azt tudom válaszolni, hogy egyrészt természetesen csak arról a partícióról vesznek el az adatok, amire majd föltelepíti az operációs rendszer, tehát ideális esetben mondjuk 99,9% van, ez valószínűleg így fog történni, az összes többi partíciója ettől védve van. Az, hogy a partíció mekkora méretű, az egyébként egy nagyon fontos kérdés, mert ha mondjuk eddig 32 bites XP volt rajta, akkor jelentősen nagyobb méretű partícióval kell számolni a Windows-ét és a Vista esetében is, úgyis az csak hagyján, hogy maga az operációs rendszer is többet foglal el, de eszi a partíciót, amire rátelepítjük az idő előre haladtával, és nagyon csúnya, tehát nagyon nagy ütemben. Eszi, tehát növekszik a mérete? Igen. Amőba. Igen, föl nem foghatom, hogy miért így alakították ki a dolgot, de például minden egyes hónapban, amikor letölti a frissítéseket, azok a frissítések nem csak beépülnek az operációs rendszerbe, de mindenféle nyomot hagynak, amik egészen döbbeltes méretű adatok, vagy adatmennyiséget tud elfogyasztani a merevlemez kapacitásából, úgyhogy erre igazából nincsen válasz. Mondjuk egy ilyen az, hogy a telepítéskor egyetlen partíciót kell létrehozni, a legnagyobbat. És akkor nem, az nem szabad. Ezt most mindenki felejtse. Nem, legalább két partíciót kell használni, tehát a saját adatainkat sose keverjük össze a számítógépnek a dolgaival, a programokkal, tehát a saját adatokat mindig tartsuk egy külön partíción, és a programokat meg az oprendszert tartsuk egy másikon. Akkor ez a partíció növekedés nem vezethet egyszerre adatvesztéshez? Hát adatvesztéshez nem vezethet, oda vezet, hogy előbb-utóbb újra kell majd telepíteni a Windows-t. Hogyha már nagyon-nagyon megette azt a partíciót, akkor eljutunk arra a pontra, és hogy... És ha újra telepítem, akkor kisebb lesz. Igen. Ugyanazokat a frissítéseket rögtön, ahogy újra telepítem, azonnal rátöltem. De akkor is kisebb lesz, mert kisebb lesz. Egy csomó szemét, ami szintén... Nem kell megmagyarázni, hogy miért kisebb lesz. Igen, kisebb lesz. Tehát 64 bit. Na, visszatérve a 64, tehát ez az egyik gondolat. Sokkal gyorsabb nem lesz a Windows attól, hogy 64 bites, és ennek főleg az az oka, hogy jelen pillanatban nagyon kevés olyan alkalmazás van, ami kihasználja a 64-et. Tehát, ha fölrakunk egy Windows 64 bites Windows 7-et, jelen pillanatban a számítógépünkre, az egységsugarú felhasználó annyit fog észrevenni ebből a dologból, hogy lesz egy új program files mappája, ami úgy hívnak, hogy Program Files zárójel X86, és minden olyan program, ami még 32 bites, az ebbe a mappába fog települni. Tehát mennek rajta 32 bites programok, nem kell betolni teljesen, hogy akkor semmi nem megy rajta, csak néhány dolog izé, még böngészőt se találok hozzá, minden, tök mindegy, mit használok, csak van, ami kihasználja, van, ami meg nem. Igen, azt gondolom, hogy az alkalmazásoknak most már nagyon nagy százaléka kompatibilis így módon a 64 bites rendszerekkel. A Vistánál még voltak ezzel gondok, de a Windows 7-nél már a driverekkel sincsen tulajdonképpen gond. Ez egy jelentős kérdés. Említettem nektek, hogy a 64-es Windows 7 volt az első olyan operációs rendszer az elmúlt 25 éves szakmai életemben, amelyet föltelepítve egy számítógépre minden hardverhez megtalálta a drivert, és tartalmazta a drivert. Tehát nem kellett semmilyen drivert utólag letöltenem és rátelepítenem, mert egyből egy olyan működő rendszert kaptam, ami az összes hardvert látta és tudta kezelni. Egészen megdöbbentő élmény volt. Most már csak azt kellene tudni, és megint csak ilyen fél laikusan kérdezem a hallgatók nevében, hogy a 64 bit az miért fontos nekünk? Hát a 64 bit egy ugyanolyan fontos lépés, mint annak idején, amikor a 95-ben a 16 bitről a 32-re átléptünk, ugye a Windows 95 megjelenésével, azért, mert elvileg ez jelentene teljesítménybeli növekedést akkor, hogyha kihasználnánk. Tehát, hogyha egyre több és több alkalmazás jelenne meg, 64 bites alkalmazás jelenne meg, akkor azért ezek tekintve, hogy ugyanazon az adatcsatornán kétszer annyi adatot tudunk mozgatni, ez jelentősen jobb volna. Viszont a probléma az, hogy a fejlesztők fejében van ez az elmaradás tulajdonképpen, hogy nem nagyon születnek még meg ezek a programok. Meg kevesen használják még a 64 bites rendszert. Igen, de ez ilyen okokozati összeség, vagy tyúktojás eset, tehát azért használják kevesen, mert nincs mit használni rajta igazából, de most már azért vannak kedvező jelek, tehát például a következő, vagy a néhány hónap múlva megjelenő Microsoft Office következő verziója már kijön 64 bitesen, azt hiszem, hogy a következő Photoshop csomag, tehát a Photoshopoknak a következő családja szintén tartalmaz majd 64-es verziót, úgyhogy jönnek ki már a nagy nevek, és nagyon időszerű, hogy ez megtörténjen, de azt gondolom, hogy azért kell egyre több és több embernek átállni, akár most a 64-es verziókra, mert már biztonságos, jól lehet használni, és ezzel lehet ösztökélni arra a fejlesztőket, hogy hajrá, csináljátok. Lesz majd egyszer valamikor 64 bitről 128 bitre átállás? Szerintem igen, sőt, föl is röppent valamilyen elmebeteg hír néhány héte vagy hónappal ezelőtt, hogy valakik már fejlesztenek 128 bites rendszereket, talán pont a Microsofttal hozták összefüggésben, de pont, én... Bocsánat, pont ma olvastam, hogy a Windows 8 és 9 már 128 bites lesz. Ennyit olvastam belőle, csak így futólag. Elképzelni nem tudom, tehát szerintem ez úgy kabó, hogy van, tehát ilyen valami... Lehet, hogy valakinél vannak ilyen rendszerek már 128 bites, de hogy ez nagy katonák tömegben, tehát elképzelhetetlen szerintem. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!